Oni pożarlią moi współtowarzysze. Jeszcze ich blaskanie słyszę. Wyszliśmy w góry jeszcze za dni ciepłych. Dopadła nas zima zaskoczonych. Zjedliśmy wszystko, co zjeść się dało. Nic nie zostało. Widoki na przyszłość są raczej nieciekawe. Zachciało się nam iść na wyprawę. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Inni mają jeszcze gorzej. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Inni mają jeszcze gorzej. Zawieja nie ustąpi, jest wręcz coraz większa. Co rusz nasza sytuacja gorsza. Tak losować będziemy, kto kogo zje. Czekając aż ratunek nadejdzie. Los padł na mnie, wtedy się opamiętałem. Zaoponowałem. To wasze się nabierali, w końcu za wygraną dali. Usiedli, osowiali. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Inni mają jeszcze gorzej. Się, że są tacy, którym jest lepiej. Nie mają siły na mnie być źli. W końcu nie wytrzymali i nocy pewnej doczołgali do mnie się bliżej. Wyszła na jaw prawda, którą chciałem ukryć. Tej hańby nie da się zmyć. Przestałem o nich myśleć, taką naturę mam. Po prawdzie swoją nogę zjadłem sam. Gorzej. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Inni mają jeszcze gorzej. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Ale nie da ukryć się, że są tacy, którym jest lepiej. Hej, hej, hej, hej, hej, hej. Nie da ukryć się, że są tacy, którym jest lepiej. Ale nie da ukryć się, że są tacy, którym jest lepiej.